بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تري شرنا موز رمضان mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala, tutaanza kusoma risala wajibuna nahu as-sahaba fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Uwajibu wetu juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Moja kwa moja tutaingia katika risala, na katika utangulizi ataeleza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala kwa nini موضوع هي kwanini kuna umuhimu kwa waislamu hasa katika asri hii tunokaa na kuishi kuzungumzia jambo hili la masahaba na wajibu wetu juu ya masahaba. Qala bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya himdi akasema inna maudhu'a hadhihi risala, maudhu' ya hii risala tunaoanza kuisoma, wajibuna nahu as-sahabati al-kiram radhiyallahu anhum. Maudhu' yake ni wajibu wetu sisi waislamu juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa wajibun azimun wa matlabun jalilun yajduru bina jami'an an nur'iyahu ihtimamana wa an na'taniya bihi ghayat al-inaya. Wajibu juu ya masahaba kwa waislamu wengine au kwa waislamu wasiokuwa masahaba ni wajibu mkubwa sana na ni muhimu sana kwetu sisi sote, ili jambo kulichunga sana wajibu wetu juu ya masahaba. Tuwe na inaya, tujishughulishe sana nalo hili jambo. Waliya'lam al-qari'u al-karim anna wajibana nahwa as-sahaba juz'un min wajibina nahwa dinina. Na fahamu msomaji kuwa wajibu wetu juu ya masahaba ni sehemu katika wajibu wetu juu ya dini yetu ya Uislamu. Dini al-Islam alladhi radiyahu Allahu li'ibadihi, hii dini ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waja wake. Wala yaqbalu minhum dinan siwa, na Allah hakubali dini yoyote isiyokuwa dini ya Uislamu. Bi maana ukaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na dini yoyote nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala dini kama ile haikubali. Na mitume wote waliopita kabla ya Mtume Muhammad SAW wote walikuwa ni Waislamu wote kwa nasi ya Qur'an. Kama kwa mfano Yusuf alayhi salatu wassalam katika dua yake akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, akamuomba Allah amfishe katika Uislamu. Na mitume walikuwa wakiwahusia watoto wao, inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na mitume wote waliobakia, wote ukisoma katika Qur'an utakuta wote walikuwa ni Waislamu. Wala yakbalu minhum dinan siwa, Allah hakubali kwa waja wake dini isiyokuwa ya Uislamu. كما قال الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. بلا شك ديني حق بين الله سبحانه وتعالى ني الإسلام peke yake. ولو سيسمي uongo ukasema hakuna neno kwa Wayahudi ama Mnasara, sote tuelekea kule kule, wamdanganya mwenzako. Mwambie ukweli kuwa dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja peke yake, ni dini ya Uislamu peke yake ndio inakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu wako katika baadhi ya watu na hii itikadi ni kufuru, wanaolingania kuwa hakuna wasiwasi mtu kuwa katika dini yoyote ya Unasara na Wayahudi ama awe Muislamu, hakuna shida, sote tuelekea kule kule. Sasa mtu ikiwa yopanda matatu ya feri jamani na yuelekea Magongo, atafika kweli wewe? Sasa mbona umdanganye, mwambie bora mpanda gari tu wewe utafika tu? Hafiki huyo, atatokomea baharini huko na watu huku waelekea Magongo. Wewe mwambie usijali, wewe panda matatu ya feri utafika Magongo, utafika tu huko. Ah, hufiki baba. Matatu ya Magongo vuka barabara ya pili upande uende ndio utafika Magongo. Kwa mfano huo, yani wa akili wa haraka, ili ieleweke tunachokizungumza. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa kama qala jalla wa ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan. Na yoyote anayetafuta dini isiyokuwa dini ya Uislamu, falan yuqbala minhu, haitakubaliwa kwake. Wa huwa fil akhirati min alkhasirin, naye akhira atakuwa katika wenye kupata hasara. Wa kama qala Allah ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Kwa dini aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, ndio aliyoridhia kwa waja wake. Falhamdulillah ala ni'mati alislam wassunnah, tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kutujalia sisi kuwa ni katika Uislamu, tena katika ahli sunnah. Ni neema juu ya neema, hakuna neema kubwa zaidi kama neema Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe kuwa Muislamu, wala si kwa sababu ya uwerevu na ujanja mwingi ulionao. La wallah, wako wangapi katika watu ambao wana akili zaidi kuliko wengi wetu, lakini akili zao hazikuwaelekeza katika usawa? Wengi sana. Kuna watu ambao ni madaktari leo, na mara nyingi upigia mfano, watu wengi waitakidi kuwa matibabu mazuri yako India, sio? Kule kuna watu ambao ni madaktari wakubwa, ana shahada kubwa kubwa za udaktari, lakini akimwona ng'ombe amsujudia. Ng'ombe, ng'ombe yule mnyama wewe unayemtafuna, yeye wamsujudia na yuwamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali la ajabu zaidi, huabudu mpaka tumbiri, sio? Huabudu tumbiri. Haya ni mambo ambayo sote tushayaona. Tumbiri yule mnyama, na subhanallah, yule mnyama ni kama amejua hao ni wajinga, amekaa pale asoyoweka mkono wake hivi anzubatu, wewe waje wabusu enda zako. Tumbiri Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Wallahi sisi tuko kwenye neema kubwa. Neema kuna baada yake neema. Leo kama mmoja wetu tambua wewe sura kama tumbiri ile aweza kuzusha vita. Kuna watu ukiwaambia hivyo mwambie ansura kama mungu wake anayemwabudu. Yaani yafurahia. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So sisi tuko kwenye neema. Alhamdulillah. Allah kutujalia kuwa ni katika Uislamu tayari neema. Tena akakujalia Uislamu katika Ahlus Sunna, alhamdulillah, uko katika neema, nuru ala nuru. فهذا الدين القويم والصراط المستقيم دين الله عز وجل. هي ديني إليونيوكا نجي إليونيوكا ديني الله سبحانه وتعالى. قد اختار الله له مبلغا أمينا وناصعا حكيما ورسولا كريما ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نديني هي يتو الله سبحانه وتعالى ameichagulia mfikishaji muaminifu kabisa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mtume mkarimu mtukufu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faballagha hadha ad-din atamma al-balagh, akaifikisha hii dini kikamilifu bila ya upungufu wa aina yoyote alayhi salatu wassalam. وبينه اكمل البيان نا اكايبينisha kiasi ambacho hakuna anayeweza kuibainisha kikamilifu zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقام بما امره به ربه تبارك وتعالى على اتم وجه. نا mtume sallallahu alaihi wasallam akasimamisha na kuyasimamia yale ambayo Allah amemwamrisha subhanahu wa ta'ala tena kikamilifu bila ya upungufu. Wa akmali halin, katika hali iliyotimia zaidi na kamili zaidi. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, ewe mtume, ya ayyuhar rasul balligh, fikisha ma unzila ilayka min rabbik, uliyoteremshiwa kutoka kwa mola wako mlezi. Na mtume wa salam akafikisha. Faballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Mtume wa salam akafikisha ujumbe, amana akaifikisha namna inavyotakikana kufikishwa, akawa nasihi huu umma na kuwatakia khairi, na akapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikiwa na mauti alayhi salatu wassalam. Wama taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, na hakuacha khairi yoyote isipokuwa aliwaongoza umma wake katika khairi kama hivi. Bi maana huwezi wewe kuja leo ukatuambia kuna kheri ambayo waijua hakuifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kuwa wewe utakuja na kheri ambayo hakutufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eti wewe utoke tu chini ya mkunazi uje tu hivi hivi, sio umekunwa pombe ya mnazi ya mfanya nini komba, waja waambia watu kuwa kuna jambo nyi hamjui mtume hakulifundisha, mimi nawaambia nini? Hakuna, haiwezekani. Huwezi kabisa kutupa jambo lolote la kheri ambalo hakutufundisha mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo haliwezekani. Kwa msidanganye watu wa bid'a, mkawaambia kuwa hii ni kheri, lakini ingelikuwa kheri angetufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sharran illa hadharaha minhu, na hakuna shari yoyote isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kutokana na hiyo shari. هكواتش. قال الله تعالى ممتنا على عبادي. الله سبحانه وتعالى أكتاجا فضل لزوفنية وجواك أكتاجا فضل لزوفنية أسيما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يين لي أليم بلك متمواك صلى الله عليه وسلم كوات وسيوجي وكوانديك ولا كسوما أميين. Mtume kati yao wao, wamjua nasaba yake, wamjua baba yake, mama yake, familia yake wajua. Minhum yatlu alayhim ayatihi, awasomee aya zake. Wayuzakihim, na awatakasi. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na awafundishe kitabu na hikma, yani sunna zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, japokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotofu wa wazi. Ballagha rasuluna sallallahu alayhi wasallam dina Allahi ala tamami wal kamal, kwa hivyo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu, ikiwa imetimia. ونصح للأمة غاية النصح, ما كون نصيح أمواك نكوتك يا خيري أبيو وكوتك يا خيري. وأوضح لهم المحجة وأبان لهم السبيل, أكوون يشنجيا يساوى صلوات الله وسلامه عليه. كأكيو ويتكنجيا إليونيوكا نيلنجيا أليوتفنريشا متميوت محمد صلى الله عليه وسلم. Kuna jambo ambalo lashangaza wakati mwingine kwa watu wa bid'a, namna Allah alivotoa mahaba ya sunna katika nyoyo za watu wa bid'a, ni kuwa anapoamrishwa sunna haitaki, lakini ni mchangamfu sana katika uzushi. Ama hili jambo ujalilahidhi, lichunguze vizuri kwa watu wa bid'a utaliona. Kwa wanapoamrishwa sunna, na mimi hili lishanipata mwenyewe mara kadhaa. Kwa mfano, Mara nyingi sana, wengi naweza kusema, ikiwa sitakosea katika haya, na nyote mtasikiliza na muniambie kama si sawa, nitasema si sawa. Wengi katika watu hawajui adabu za kula wanapokula. Wengi sana. Bimaana, katika karamu yoyote unaokwenda, lazima katika ile karamu utapata mtu ala vizuri kwa mkono wa kulia, ikifika time ya kunywa maji anaona mkono wa kushoto. Hawa hawako wengi hapo? Wako wengi sana. Wengi sana, na wewe chunguza utayaona. Ukialikwa mahali karamu ya watu wengi, utakuta asilimia kubwa zaidi ni wachache ambao wamejidhibiti na adabu kubwa ya kutumia mkono wao wa kulia katika kula na kunywa. Ni wachache sana. Sasa utamwona mzushi yuko pale, pengine amekaa jitu la bid'a, ama ni mtu ammi maskini hajijui, lakini yuko katika mrengo huo watu wa bid'a, ndivyo walivyokulia akiona ni usawa. Unapomwambia hata kwa siri, afwan ya akhi, tumia mkono wa kulia ukinywa maji, atakwambia nitachafua kikombe, sio, nitachafua glasi ama kikombe. Hata kama ile chupa ni ya plastiki ameibeba, pia atatoa udhuru kama huo juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nitachafua. Kisha kiangalia juu na mjinga, nitachafua sasa, lakini shatoka nitachafua glasi, maana yake ndio lugha iliyozoeleka. Wewe wafikiria vile vyombo vikishatolewa kule ndani, ukati ya mdomo wako wewe, kitaregeshwa kabatini pale bila kuoshwa? Mwanzo wafikiria hivyo. Hata useme nitachafua, nani aliyekuambia kwa hicho chombo unachokitumia eti kwa kuwa mdomo wako ni msafi sana, umeshikana mkono wa kushoto ukano ukamaliza, kikitolewa pale kitaekwa kabatini kwa sababu mzushi fulani amekunwa, kiko kabatini? Lazima kitaoshwa. Lakini ni kwa sababu ya kukosa utamu na halawa ya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna jawabu lingine ambalo mimi ulisikia. Je, wataka kusema ushafuata sunna zote za Mtume wewe? Kuna mzee mmoja anaambia mimi. Alafu wao wazuri wakizungumza, wazungumza kwa sauti ya juu, ili wanavyosema Kiingereza wa create attention, watu wasikilize wajue, hapa mtu wa sunna mpatikana. Leo mpatikani. Sasa mimi samahani, ukiniambia hivyo nitakujibu. Na maadamu mbele za watu nitaka, basi nitakujibu hivyo hivyo. Sasa wewe ukiona nikukosea heshima, pole. Namwambia sikuona isipokuwa sunna hii tu ndo ninayoiweza. Basi naitabikisha. alafu nkuulize hivi, wewe pia ushamaliza sunna zote hata uzue maulidi na itima? Wewe mzushi, wewe ushamaliza sunna zote hata uzue maulidi na itima? Ushamaliza? Bado? Basi baki mwanzo, fanya hizi ambazo Mtume sana amenifundisha, kisha ukimaliza zote njoo tuulize, sasa nshamaliza mvipi? Tutakwambia pia bado hiyo bid'a haifai. Vipi utamjibu mtu kumwambia kuwa wewe ushamaliza sunna zote za Mtume za sallam kisha wewe wazua? Tanaqub ya hali ya juu sana. Almuhim, tuko hapa kuwa dini Mtume za sallama ameifundisha yote, hakuhitajiki kuongezwa chochote, bali naona tuna upungufu mkubwa sana sisi katika kufuata maamrisho na makatazo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Waqad ikhtara Allahu jalla wa ala li hadha ar-rasul al-karim sahabatan kiraman wa ansaran udulan wa a'immatan thiqatan nasaruhu wa azzaruhu wa ayyaduhu wa nasaru din Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akamchagulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam masahaba watukufu wakae karibu na yeye, waadilifu, maimam, viongozi katika hii dini waaminifu, wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru dini ya Allah azza wa jalla. Fakanu radiyallahu anhum khayra sahbin li khayri man masha ala wajhi al-ardi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wakawa ndio masahaba wa bora kwa mbora aliyetembea katika hii ardhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu sahabatan barara wa ikhwatan kiraman wa a'wanan aqwiya ashidda. Walikuwa ni masahaba watiifu wema, ndugu wabora watukufu radhiyallahu anhum, na walikuwa ni wasaidizi waliosaidia kwa nguvu sana, na walikuwa na nguvu na dhidi yoyote, dhidi ya yoyote atakayesimama dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasaru din Allah wa ayyaduhu fakanu khayra a'wan linashrihi wa nasrihi. Wamenusuru hii dini na kuipa nguvu hii dini na kuiunga mkono, wakawa ni wabora waliosaidia katika kuieneza hii dini na kuinusuru hii dini. Wala hakutatokea, nasema hakutatokea mfano wa masahaba wa mtume za sallama katika kuinusuru hii dini, hakutatokea. Fa'an'im bihim wa akrim, an'im bihim ma a'la qadrahum, ni cheo kikubwa kilioje cha wao masahaba. Wa ma ajalla makanatahum wa ma ashrafa aljuhd alladhi qamu bihi linusrati dinillahi tabaraka wa ta'ala, ni utukufu ulioje wa jitihada walioifanya katika kunusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ikhtara ha'ula'i as-sahaba لنبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة. الشيخ عبد الرزاق سيما نا الله عز وجل أمي وشقوا هوا ما صحابة كمتمواك صلى الله عليه وسلم كعلم كوجوز نحكمة سبحانه وتعالى. اختار له خيارا عدولا أمي مشقوا لي متمواك وبورا تنا وادلفو أكمويكيا ديو ما صحابة واكي. كانوا بشهادة رب العالمين وشهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء. ما صحابك وشهادة يا الله نشهادة يا متمواك صلى الله عليه وسلم ولكوني وبورا وواتو بعد يا متومي، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وبورا وواتو وليتولي وكواجيري واتو ni masahaba mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairun nas lin nas. وأول من يدخل في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في هذا الثناء دخولا أوليا. Mmekuwa umma uliobora kabisa, wanaokuwa wa kwanza katika kuingia kwenye huu ubora ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu hii aya aslan ilishuka wakati wa nani? Wakati masahaba wakiwa hai. Aslan hii aya ya wasifu wao mwanzo kabla ya yote mwingine katika huu umma. Jaa fi sahihain ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nasi qarni, watu waliobora zaidi ni wa karne yangu Mtume sana wasema. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakao kuja baada yao tabi'in, kisha atba' at-tabi'in. Fahadhihi khayriyatun lis-sahaba shahida lahum biha rabbul alamin wa shahida lahum biha rasuluhu al-karim sallallahu alayhi wasallam. Huni ubora waliokuwa nao masahaba, ameshuhudilia ubora huu Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, na kushuhudilia ubora huu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanu haqqan khiyaran udulan thiqatan athbatan a'immatan hudatan radiyallahu anhum ardhahum, na kwa hakika masahaba walikuwa ni wabora waadilifu waaminifu, watu ambao ni wa kuaminiwa katika habari walizozibeba, bali walikuwa ni viongozi katika hii dini, wanaongoza watu katika njia ya sawa radiyallahu anhum wardhahum. Walihadha yajibu alaina an na'ya an alhaditha an alsahabati radiyallahu anhum wa ma yajibu alaina nahwahum huwa juz'un min ad-din. Na kwa sababu hiyo ni wajib juu ya kila muislamu afahamu hivi kuwa tukiwazungumzia masahaba radhiyallahu anhum, tuzungumzia sehemu katika dini yetu. Kwa tukizungumzia masahaba na uwajibu wetu juu ya masahaba, tuzungumzia jambo ambalo ni sehemu katika dini ya Uislamu, wa juz'un min al-aqidati al-islamiyya, na ni sehemu katika itikadi ya Kiislamu. وجزء من الايمان الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به, يعني سهم كتك ايمان ambao Allah ametuamrisha tumuabudu nayo subhanahu wa ta'ala. لانك اذا طالعت كتب العقيده التي كتبها ائمه السلف في القديم والحديث لا تجد كتابا منها يخلو من بيان العقيده نحو الصحابه. سوما فيتو فيوتي في عقيده, hakuna kitabu chochote cha akida ambacho hakikugusia kuzungumzia kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na itikadi ya Waislamu juu ya masahaba. Vitabu vyote vya akida vimezungumzia. Wasualu alladhi yatrahu nafsahu, swali ambalo lajileta hapa najiweka mbele yetu, limadha kana wajibuna nahwa sahaba juz'an min wajibina nahwa dinina, kwa nini tuseme kuwa tukiwazungumzia masahaba tuzungumzia sehemu katika dini yetu? Kwa nini huwa wakali sana wanapoguswa masahaba? Kuna watu waweza kusema ah, ma nini bwana, kwa nini watu wa sunna huwa wakali sana wanapoguswa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna sababu, kuna sababu, ingawa wengi katika watu hizo sababu hawafahamu. Na ndio maana ukaona baadhi yao ambao wajinasibisha na mrengo wa sunna, nikizungumzia kiujumla tukitofautisha baina ya masunni na mashia, na kuna masunni na mashia. Sasa tukizungumzia masunni hapa ambao si mashia, wale wanaodai kuwa wao ni masunni, bi maana hao watusi masahaba wala hawazungumzii vibaya masahaba, hao upande wao. Sasa kuna miongoni mwa hao wanaodai kuwa ni sunni muslims, tukizungumzia vigawanyo hivyo viwili kama wanavyojiita sunni muslims, katika upande huu kuna baadhi yao wajikaribisha na mashia na kujiweka karibu na rafidha mashia hawa, kwa sababu nafikiri hawafahamu nini maana ya masahaba au kuwatukuza masahaba na kuhami heshima ya masahaba na kusimama dhidi ya yeyote anayewatusi masahaba. Hawajaelewa sababu yake nini. ni mtu naweza kusema kama wanavyoita amekaa hajielewi pale alipo, hajielewi wala kule anakoelekea, nafikiri hajielewi, yumo yumo tu yeye. Kuna watu wajua wamo wamo tu, watu wamo na wao wamo maal asaf, na utapata watu hawa ndio katika mujtama wapelekwa mbele, yule ansoma geography pale imelala. Sasa wewe kama geography katafute vijiwe jiwe vile useme vinitoka wapi, sijui vinitoka Rift Valley, ni mambo yako. Lakini ukishaingilia katika dini utaharibu, na ndio pale wapata mtu wazungumza maneno hayafahamiki kabisa kwa mtu anayefahamu dini kisawa sawa, kuwa eti haoni yeye tofauti ya yeye na mshia, haoni tofauti, bali ufikia wakati wakaona kuwa mshia ni kama mshafi, hambali, maliki, hanafi na umshia. Wengine huona hivyo. Kwa nini masahaba? Kwa nini tuwa wakali wakizungumzwa masahaba? Akulu Ash-Sheikh asema inna sahabata radhiyallahu anhum hum hamalatu hadha ad-din wa naqalatuhu lil umma. Masahaba ndio walioibeba hii dini yote ya Uislamu, na ndio walioinukuu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuifikisha kwa umma. Faqad sharrafahum Allah ta'ala wa akramahum bi sama' dinihi min Rasulillah صلى الله عليه وسلم. Allah amewatukuza masahaba kuwa wameisikia moja kwa moja dini ya Allah kutoka kwa nani? Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. وشرفهم كذلك برؤية طلعته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بسماع حديثه منه بدون واسطة. نا الله أمي وتكوزا نكوى بوتكوفو ما صحابا منزو كموانا متوم صلى الله عليه وسلم كوكانا يي كوزنغم زناي كوي بوكيا ديني كوتوكا كواكي موجا كوى موجا توكم متوم حمد صلى الله عليه وسلم. فرأوه وسمعوا حديثه وحفظوه ووعوه ونقلوه لأمة الإسلام. ما صحابة ولموانا متومة صلى الله عليه وسلم وكم سكية متومة صلى الله عليه وسلم مزمون زياكي وكي يفاذي وكي يليوى كيشا وكي يفكيشا وأمة وكإسلام. أيوجد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو الفعلية وصل إلينا من غير طريق الصحابة؟ هبو متو وتجي حديث موجة أمبايو إمفكي أكويتو بلا كبتية كما صحابة، حديث موجة نو كسيما كنا حديثي إمبوكي وبلا صحابة يو حديثي هيتكواني حديث إتوكمي وحكم نينجيني سابو هايوزكاني كواروكا ما صحابة isipokuwa ukijida wewe ni ratan, simavu dhahabi ratan, wama adraka ma ratan, dajjalun min ad-dajajila idda'a as-suhba ba'da 600 aam, yani min al-hijra, min mauti an-nabi sallam. Huyu bwana baada ya miaka 600 asema yeye ni sahaba, miaka 600 impita yeye ndio asema yeye ni sahaba. الذهبي كمتى دجال من الدجاجلة موانغو كبتنفاك دجال. كيف ما صحابة رضوان الله تعالى عليهم موجة وموجة ومبوكية كتوكم تومز وسلم هكونا حديث يويوتي أمبو إتيتو حديث إكبتيا كناني كما صحابة. إذا فتحت كتب السنة ليو كفنغو فتاب في حديث كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم السنن المسانيد المجاميع أو الأجزاء الحديثية تجد الإسناد يبدأ من المؤلف وتبطى إسناد يانزك ويولم تنزي وكتابه نكسيما إسناد يمان شايفه يولم تنزي وكتابه يعني كما كنفانه الإمام البخاري أما الإمام مسلم أما الإمام أبو داود ترمذي يويوتي النسائي يوسم يبي حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الصحابي ثم الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مبكى تفكك صحابة كيش صحابة بكي أكوناني كمتوم صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل حديث زوت زيزو صحي نكتبوتو كتوكم تروم صلى الله عليه وسلم جياني بالي لازيما وبيتي كوناني وصحابة لازيما ساسا وكيانغوش وما صحابة وكيتو وما كفير جماني كنا وإسلام تينا معنى ياكي هي ديني يا وإسلام سي ديني تينا. Ikiwa leo mtu kwa mfano akasema Abu Huraira yule hafai, yule kadha wa kadha wa kadha, amtukane Abu Huraira, amuondoe katika uadilifu, kiasi kingapi cha sunna kitakuwa kimeanguka? Bado haijatosha. Aisha radhiallahu anha pia aangushwe, aangushwe Umar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan, au aangushwe ibn Umar, Anas bin Malik, wote hao aangushwe, kumbakia nini katika Uislamu? Ndiyo maana tusema masahaba ni kama macho kwetu sisi, masahaba ni kama macho kwetu sisi. Hata yakipata maradhi usitie kidole kwenye jicho, utazidisha maradhi, sio unifahamu? Ndiyo maana mwenye maradhi ya macho yotembea na kitambara, chozi likimtoka alifuta, lakini hachukui kidole chake akatia ndani akachokora hivi, akachokora utakosa macho. Masahaba ni kama macho, hawaguswi. Na ukiwagusa tu taharibu. Ukiwagusa masahaba, sasa wewe wataka kuingilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uyangushe. Na hilo hatuwezi kulikubali. Kuangushwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo haliwezekani kuachwa likanyamaziwa. Na ndio maana tuzungumzia uwajibu wetu juu ya nani? Ya masahaba. Naktafi bihadha alqadar. Biidhnillahi ta'ala, tuna safari bado ya kuendelea kuwazungumzia masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika vikao vyetu باذن الله تعالى vitakavyokuja. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.